mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana, Poliana, bensozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana. Poliana, uriosira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Poliana, uriosira, Poliana, Poliana, hauni o subira, Poliana, Poliana, Karina Rawanaka, Rini Sanderi Chaka, Karina Rawanaka, Rini Sanderi Chaka, Rini Sanderi Chaka, Rini Sanderi Chaka. Poliana, Poliana, ben sozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana, Poliana, ben sozo mira pana, Poliana, Poliana, aurikis mena lana, Poliana. چکیکی باشم با دوزی تو بله چکیکی باشم دوزی ها براست شونی هم نیتی بجیم ها پیم بله بگو من وره لکم ما دهی تو هم کوا بستا او جگه لکوی ها پیم بله لکوی تو هم کوا وره سیر که هم مالکه ها ای خواهی جان هم مالا باور نکم کشکی که آوه رازی بی به من نا من باور نکم نا دو دلما با بوری بوری خانمی که دل باشو ببزیه او تا رازی با من بگریت خواهی که قد نبینیم هر اوش خواردن انیره بخاتو سنو همو هفته اک باله چاریک بای انیره ازانی که کس نیو بگو ما رازی بید بو باتلای خواهی باله نا نا اما خواهو تو باسی که بو من نا اما مالا نبید چونش دیوابی اگر بزیه پیهات مو رازی بو به من به همو توانایکم ایشکم چون که من زور بهیزم زور ها سیر کم سیر کم بینیو من زانم رازی به وان زانی ضعیفم زور بهیزم راسته که زور باشا دیگه ببرایم ها بداخوا اگه خاطو پولی به ما بزنه زور تو رابه چی با چی موسی ها چی با سیر که خاطو پولیانه لگل او کرو دا برو ایره وی پیویس دوری هم خمولی ایره بله وازی لبنه اگه بزنه چاو پوشی من کردو هوا تو رابه بله منیشا میوید همو یادانی بیر که ویتا او روشانه لگل جینی خوش که ابو چون که زوری خوشویست بگو من با زوری خوشویست سی گرامه و بله گرامه بخیر بیتو خان مکم خان مکم خیره وره لکل ما براستی منالی جینی ازور بابا زیه بردوامی علمتی همو کسی که یاد که پیویسی به علمتی همو بایا بگو من با لیره با سجلکان مگورم یا ما با پیویس سجلکان بگوری پیش چاو بکرد نگو چون با نو رو برکه قج پانتولکان تارا پوری پولی حزین حز نکا بمشوی بمبینه نه اگر وای بکاتم نتوان بمجلانو بچمجورا و ها وانیا که به من میه چون که تو جری لیمنید بلام که بوی به یک لیم او چلی تاسد بو در بینه که بله چلی تاسد بو کره همش که که بو کره اینجا تو بلی رازی به منو ورم بگری ها بردوام تو دلی پیامو تی تو دل مبا تو ای دایکم پر پولی به بزیترین کسلم دنیایا گو بغانه میه استاگری ما بله اگری ما بولد الی را بوسته باشا استاگری ما شبرم باور بکه همش دیگه کم. منم پولیانا، بله. ورش شروع. بله. پر پولی، کره کم لکه خو ما هنوا هیچی کی نیتی بیشی، دکه بالی ره بیشی، باشه راستی بالی ره بیشی. چی؟ چی الی تو؟ سلاو خیمکم پولیانا پولیانا ام کورا کیه پیم بله پیم بله ام نالا پیسا بوگانا کیه هنو تا بو ایرا بوره پولی و اماله با خوی بشوا تو چلکانی بگاره او سا بشوی که تر ای بینی باور که بله بشوی که تر ای بینی من پرسیاری او ناکم پیم موتی ام کورا ناسراو کیه هنو تا بو ایرا نمی چنی بینم کم برا کرده و شو کمین وای دایگو باقی لد سیاوا شونه کنی تی بشی تکه پور پولی اتوانه لگل مانا بشی بله اتوانه بشی پولی انا او علی چی تو کسی که هنر ولی لگل مان بشی هر وقت چون سعی جام بشی لیکت هنر بی ابو ایرا بیروکی کی سیرا پوچی پور پولی تو بله نیا من پرورده بکی هر وحا چاو دیری خواه دوسنا وکی ای بو چی نتوانی امیش بخیو بکی ها بو نتوانی پولیانا تو کچی خوشکمی خواه دوسنوشه که کلم شارده همولی رو با ارکی سرشانی ازاین که ارمتی بینو چاو دیری بکی بلا اما ارکل لگل کسی که ناس رو ده وک ام نالا ارکا با سر هموان چون کل سر سوال اجی سیوامکا من هرگز ما بستم آن نبود لسر ارکی کسانی تربجیم تی گنجشی ها تو چون بخشی خصله گام ناکیت من هرگز نیتم آن نیا بجیم و بخون ببی برام بر بی اوی ایش بکم بله من معنده بم بله امکت شب تو کپی و تم کتوبه بازیت ری خانی ام دنیایی راضیه بید کبوی جگی من کی توانه بله اگر نه هرگز راضی نه ابونه آهاتم دل نیا بلوا چی میبوده لراسی دا امم روف نیا بلان پورتا باشترین خانمی ام دنیا ایوان نیا ها؟ زور سپاس تا کم زور سپاس جیمی بستا بستا جیمی مرا پولیانا بستا مرا لیجگی خوب بستا بوچی پوری پولی وام سانی دل خوش بی وام سانی دل شد بی امم هینا بو ایره بله وام سانی زور بی خوش بی بلا موانه بو بس بس بس بله خوشی شادی تو امشان لبانی و تا عباره بکار اهینی اوشتاین دل خوش من اکاد پیویز ناکاد و نزور بن وانسانی تو حس بخوشی منه بید بلان بپیچوانه و بو بله بس بس قصه هیچو پوچ جاری که ترش چیوانه که مناله که پیس پاخل لگا خوتا بیهنی تیه گشتی؟ اگر جاری که تر وات کرد اوا توش لیر نامه این توا تیه گشتی؟ دی خراب رو لبرچاوم ناچو لیرم بمینا ای ای ای خواهی جان ای ای ای ای ای ای ای ای خواه بو بیچاری من وابی ای ای ای ای ای ای ای ای ای لن حوالی باچار نبی تو کرم بریا با گرنگ نیا به اینی که بچوکه با ای رو بارکه ایشم زود چاکه بیتوانه قیناکه زور بتون دی هاتی اما تو شکیه شدکه کرم ها بگره اما اندیک لمیلی باو دوای پاکر نوی اتوانم بیبم؟ بگو من بگره زورم هیلم آلو ده بگره سپاس بود تو اگر لخود بی باشا تو پیوی که باشا دیاره که توم پیاری که باشه پیمیستم پیلاوش چک بکم او شویسته کنم بورم زور ببزیم چون که رازی بو من پرورده بکن باشه با چی چی میدر کرد دین اگم با چی اقصانه کرد منو همسانی زور دلخوشه ببو کرد اگر یه ولی جگی و بونه دلخوشه بون زنم دلخوشه بون بله من زنم که یه دلخوشه بون جیمی پیویستی به بزهی ایمه چون که او که من تنیا بو بلا من خانمی ها دوستی ما ایل خوشی های دوستی ما بله ایر مالا دوستی ما دوستی ما اولو خوشا پیویسته چیگید به دوست ما دیگه باوگا ها چندل خوشم ام بینن چندل خوشم چگه کم دوستی و چگه کم دوستی و با چیمی باش با من بیرگو دوا دوستی ما ایل خوشی های دوستی ما بله دوستی ما اولو خوشا پیویسته چیگید به دوست ما دیگه باوگا ها چندل خوشم ام بینن چندل خوشم چگه کم دوستی و چگه کم دوستی و با چیمی باش با من بیرگو دوا برو بولی و دیگه خانمکان ام یواره کوبونه وان هیا دلم خوش که من بیرگو دوا و بیرکمو که بسی چیمی لی خانمکان بکم بله باوگم بمشوه سرقال بو باوگارو من دلنیام شهنه که باشی بید بله که تیه بجی مالی که گوری با دوزمو تیه بجی لو شوه نه بجی خانمه بچو کم پیم خوش نیا نیورید کم کمو بلا ما بزنم ام کاروانا چی تسر اوالی چی؟ خانمکانی کوملگه همویان باشن من خانمکان ناناسم بلام لشارکی خومن خانمکان زور باش بون بله زور زور باش بون لگل منه بلام خاتو بولی خوی اماده او کوبونوی ابد رکن های تو قصب که من دلنیام نه توانم قصب کم بور تنانه دکر توانی قصب که بلام او یکم کسب رازی نابد لانی قصکانی دینی دوباره بکاتوا باور نکم بتوانی او قصان بکاتوا نه نای که تو قصن نکه با چی قصیوانه خوشی و تو استاده گشتم با چی جیمی وای تو را بوا که ایره بجهشت ها توش گولی بوا مردکم هموشتی که بو باز کردم بایم سورم پی نخوش بو پی نخوش بو که خاتو پولیوت با بزهی نبوا بله وای بلا من چیمین بباشی با پوری پولی ننازن بو اما رو بباشی بای بازکم بله بای بازکم الان کوری که باش اتوانی مای شبکا پانگ مکات چند بس از منه واب زنم لی تو رابه امرو نجید با کوبونه اوکه اینجا با چی؟ بد خوشا؟ نه نه هیچ بلام چون که قدوانه کوتو لکو بناو کانی کمالی خانمان خون پینه گیرا زورم بلاو سیر بو پیواندی به جنی بارسکارو کمو پیالم بله خون پیالم او سر یشهی خات پولی با های کم خیو نبو لراستی ده تو به بزیتنی خانمی سر ام زویه ام تنوشانی جیمی که با خاطپولی اود هل لگوچکی از رنگه او بیده سالاتی و شیوی او کوری زور لاسید بو هست یکر شتیشی لابن بو ها پولی انا زورم پی خوشا است اتوانی بچی با کبوناو که بله گرام به دوی خوشی ده اما یاری خوشا که تانا نه خانمکم نه نه نه توانم دل خوش بم بنه خوشی بورم که گشتی نه خیر نه توانم دلم خوش ببنه خوشی که چی؟ چی آلی؟ گاهت امرو لکبونه خانمکم ده هیچ نالی؟ بگو من قصه اکم هزکم زورترین خانمان آماده بن بلکو یکیت بگریه تا خوی بوی طریق نبموا بله بوی طریق نبموا خانمی زور زوری لی به هزکم شیب مک لیره چاوره با بله سو اگره موا زورم پیناچه دلی هیچ نکد سو اگره موا بانیتم باش خان مکن من ناوم پولیانه و ابزانم هندیک تان ام ناسن یارمتی مدم قصب کم امرو تکاتان لیکم جوم لی بگرن تکاتان لیکم جوم بو بگرن بله تکاتان لیکم بس امرو ام نالب چکا کیا نه ناسی او کچی خوشکی خاتو پولیه نزانم بو چی هاتو با ایره بیستو محسو کودی سیره کات زور سیره لگلوی بچو کیشا سیریشا جوه بگره پوره پولی توی نرده ها بچکل ها؟ پیم بله نه خیر خوام هاتم من را هاتم لم جوره شونه نه چو که پروردی با اگمو شونی وکو ایره بوم خوام هاتم با ایره بله خوام بطنیه هاتم آنه نردم خوام هاتم باش عزیزه کم چی بوا؟ ها؟ کارکه پیوندی به چی می بینه و هیا؟ هاتیو خانه که برا لمنال بایه چی او نبیته و نه اینوه بایه هاتم تکاتن لیکم یکتن بگریتا خوی رکی پیب دلکل یا بشی تکاکم بله تکاتن لیکم ایلو بگرنوه یا ها بیرم چو پیتان بلیم جیمی سور ازه لتختلت کردن و پاکرنوی اگردن و چن ایشی گیتر بایه تکاتن لیکم جیگی بکنو بیرمتی خودن خان مکانم بله گناحا بس نیل هاتیو خانه شیاوا لو زیادتر چیه بیت راستا بو مالی بگره کتیاب جی اما زور زوره منالی زوره فقیرین جگانیه نتوانی هیچ بکن راستا بخوا قصه تویا بلام جگی جیمی بین نبیتوا اماش باش نیه ترسناکا بله زور ترسناکا بلام او هز بطنیایی کار لنا و منالکان منده چون که ایم کچکا من پچوکا وای منالکان من پچوکن چون رازی بین کوری که بین ازنامه لگل کچکان منا بجی نه نه توان راستا اما کاری که ترسناکا راستا بله خان مکان الان چی او یارمتی بو منالانی هند کو کراواتوا کمی که بدهیم بو منالو للای یک یک چاو دیریب کری ها چونه پیتان ها بله چی او چی الیت نخیر من رازی نابم چون که او پاری با منالانی هند که کراوه توا لیستی نامو کشی تیایا اما راستا لانه او رزو سپازنامه من با نیتوا اگر او که کراوه نمان دابو کرا مل گزار گرنگ تره بیدیم به هند اگر او هتیو خانه جگی نابه تو بابچه تو هتیو خانه گیتر پوره باوی رویه گریمیری همشتی کم بیر چوتا چی تا باوک جارانید ها؟ چی باوی لیاتو؟ پیم بله لکل خانمانی کمال خیر خواستی کن قسم کرد درباره تو درباره من؟ جوانا پولیانا لبر خاطری من تو خودی لکردو ها ازانی؟ من سرم سرماوه با چی ارمتی منالانی هنده دن لکاتی که منالی که شارکی خواهم پیوستی به ارمتی هی سیره سور سیره تین آگم نزانم با تین آگم اما نبو هاکن لبا چی تو آگه در نبی پولیانا اوی تو نیزانی باشتر لوی بیزانی ازانی؟ گورکان او خوشویستی که دورن نیگنه بله باشتر للاین دوستی موه باشه با چی سود لحرمتی کمال خیر خوازی که در اوی شهر ور نگرین ها تیه بجین بلا هم هند نبی آ تیه جین اما خراب نیه بونا مالک با دوست موه بای پیویستا نامه یک بنوسم ها سرکا ها اما چیه پاره ها حالی چو بو اما پاداشتی کاره که لبر اوی لیره هیچ مدز نکود ایشکم ندوزیوانه چون او دیهی لخو مانوانه لبه ایشی زوری تیاه دستم کود ازانی ایشکی زور باش مدز کودوا اپینی کواتا مالک دوزین او بوی تیاه بشین بله کس لوی نی دوزیوا اما ای پاره کب کمانه بوی کشکک بو خوم دروز کم پول یانه کشکک لبانه کشککم شوینی که پچول بید بلام اتوانم به ازادی بیمو پچم بله چیم بیه تیابی کم بوی بریار ما برای کوب کموانه لدیکی اولاو بوی کشککا بخون درست کم بزانید تو ولی تیاب پولیانا بیر کرنوی اکی جوانا کواتا با کشکک درست بکن بله دی هست با کشکک درست بکن دوال تو مکم هنده تختو لحمان بو بینه چون که زور من هی بله زور من هی تختو راستا بله براست ما ایلو خوش یا ای کشکه کم درسته کم ونیا بله جیمی کشکه کم درسته کریم ایلو خوش یا بریار درا کشکه درست کن او کشکش لدارستانه کانی برز بندل تونه عدی بابر زکی نو دی چی بو اکا بابای بزنین واسه که که برای سپندل تو نچانید پشید ببروه لچه دور کرده ایوه چیه بو اکا ایده چو لچه برو جیمی دیارش تیکی روشتی بروی اوه دوه کمین دی با دوه کمین دی با بروین نکل یا دیارش تیک روی اوه جیمی دی با بروین دی وره لکل ما Bolyana, Bolyana, Karina Arwanaka, Renishandri Chaka. خلقی زر دل سوزا نگل خلقی بسوزا نگل خلقی بسوزا نگل خلقی بسوزا پولیانا پولیارا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیارا هاوری کش منالانا پولیانا پولیارا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیارا هاوری کش منالانا پولیانا